בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות בכור בהמה טהורה, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א'. על פי התורה תפילה לחבקוק בסימן י"ט הנזכרת לאל בהלכות סימני בהמה וחיה טהורה. כי כל הדברים המותרים כגון בהמות טהורות ושאר דברים המותרים, הם מבחינת עץ הדעת טוב ורע, שהוא מבחינת לשון תרגום. ועל כן צריכים תיקון וברור על ידי אכילת ישראל, שעל ידי זה מעלים אותם אל הקדושה לבחינת לשון הקודש. ועל כן עיקר תיקונם וברורם הוא על ידי הדיבור הקודש של הברכה, שצריכים לברך על כל דבר קודם שנהנים ממנו. כי על ידי הברכה שהוא בחינת לשון הקודש, הם מברכים על הדבר המותר, שהוא בחינת לשון תרגום כנ"ל, על ידי זה עולה ונתברר הטוב שבדבר הנאכל, שהוא בחינת טוב שבתרגום, ועולה בשלמות לשון הקודש, וזהו תיקונו. ועל כן יש כוח בישראל על ידי דיבורו לעשות מהיתר קודש, כגון להקדיש בהמה לקורבן, ואזי נתקדשה קדושת הגוף. כי הדיבור הקדוש של איש הישראלי, שהוא בחינת לשון הקודש, כי ישראל זכו ללשון הקודש, יכול להעלות הבהמה מחול לקודש, דהיינו להעלות הלשון תרגום, שהוא בחינת הדבר המותר, לבחינת לשון הקודש על ידי דיבורו שאומר קודש, ואזי נתקדשה הבהמה או כיוצא קדושת הגוף, ואסורה בהנאה לאדם רק להעלותה לגבוה. כי הבהמה בעצמה נעשה קודש בבחינת לשון הקודש ובבחינת קדושת ישראל, ועל כן אין בה שום היתר הנאה ואכילה. כי עיקר האכילה היא כדי לתקן ולברר אחרי הנאכל. אבל בלא זה, לא הותר להרוג נפש מפני נפש. ועל כן קודם חטא אדם הראשון, לא הותר לו להרוג בהמה ולאוכלה, כי לא היו צריכים תיקון אז. רק אחר כך על ידי חטא עץ הדעת, אזי אחר כך כשהתחיל התיקון בימי נוח אחר המבול, אז הותר לו להרוג בהמה ולאוכלה כדי לתקנה. ועל כן כשנעשית בהמה קודש בבחינת שלמות לשון הקודש, אין בה היתר כי אם להעלותה לגבוה, כמו נשמות ישראל שעולים בבחינת קורבן לשם מטבח. ואפילו מה שהכהנים והבעלים אוכלים מקצת קורבנות הוא רק מה שזכו משולחן גבוה, כי הקורבן שהוא קודש אין ראוי כי אם לגבוה כנ"ל. והכהנים שהם יותר קדושים מישראל בבחינת שלמות לשון הקודש, כי הם בבחינת שמירת הברית יותר, כמו שכתוב, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. ועל כן זוכים לברכת כהנים שהוא דווקא בלשון הקודש, וכמו שמבואר לאל בהלכות נשיאת כפיים. על כן זוכים משולחן גבוה לאכול קודש. ועל כן הבכור שהוא בעצמו בבחינת לשון הקודש, כי הבכור הוא בחינת מלכות, כמו שכתוב בפני בכור את עיניו. ומלכות פה שהוא בחינת לשון הקודש, היא בחינת שניים מקרא, כמו שמבואר בדברי רבנו רוי יאיר. ועל כן הבכור קדוש קדושת הגוף מבטן, כי הוא בעצמו בבחינת לשון הקודש כנ"ל, כי הוא ראשון לכל הנולדים, וחלול מכולם, שהוא בחינת מלכות, בחינת לשון הקודש, שכלול מכל הלשונות, כי כולם מקבלים ויונקים ממנו. כי העולם נברא על ידי לשון הקודש, וכמו שכתוב, והיא כל הארץ שפה אחת, בלשון הקודש, כמו שפרש רש"י. ואחר כך בלל השם שפת וכו', ומשם מפיצם. נמצא שלשון הקודש הוא בכור וראשון לכולם, וחלול מכולם. ועל כן הבכור מעצמו קדוש בבחינת לשון הקודש כנ"ל, ושייך להשם יתברך לבדו כנ"ל. כמו שכתוב, קדש לי כל בכור. והשם יתברך זיכה אותו לכהן, כי הכהן זוכה לקודש כנ"ל. ובפרט בבכור, כי הם זכו לקדושת הבכורה תחת הבכורים של ישראל כנ"ל, וכנזכר לאל בהלכות פדיון בכור, הלכה א'. הלכות בכור בהמה טהורה, הלכה ב'. א', עניין קדושת בכור שצריכים לתנו לכהן. על פי המאמר ואי מקץ המתחיל, כי צריך לשמור את הזיכרון וכו' לעיין שם. ועיקר הזיכרון הוא לזכור תמיד בעלמא דאתי בחינת הגדלת הדעת, שזהו בחינת תפילין וכולי, אין שם היטב. ובסוף המאמר מבואר שם שצריך לשמור המוח והזיכרון מכוח המידע, משהו כוח הבאמיות. ועל ידי לשונו רואה שהוא מוציא דיבה וכסיל, הוא נופל מדעת ואהבת הקדושה לאהבת הבאמיות, שהם אהבת המדומיות וכו'. בעיקר תיקונו על ידי בחינת יד, בחינת שמחה, שהוא מברר הרוח טובה מן הרוח רעה, מבחינת עצבות רוח על ידי ניגון. כי הכלי התאספות הרוח וכו'. ועל כן כשיש איזה נקב בכלי אינו יכול לנגן, כי אזי הוא בבחינת כל רוחו יציג סיל וכו'. ואזי תצא רוחו ישוב לאדמתו וכו', עיין שם היטב. וזה בחינת מצוות בכור שצריכים לתנו לכהן. כי הבכור הוא ראשית בחינת דעת, שזה בחינת זיכרון הנ"ל, שהוא הגדלת הדעת כנ"ל, בחינת תפילין כנ"ל. כי פרשה ראשונה של תפילין היא קדושת בכור. ועל כן ישראל שהם מדבקים מחשבתם תמיד בעלמא דאתי, כי זה עיקר עבודת ישראל לזכור תמיד בעלמא דאתי, על כן הם נקראים תמיד בכור, כמו שכתוב, בני בכורי ישראל. כי בכור זה בחינת דעת, בחינת תפילין, בחינת זיכרון הנ"ל, שהוא לאט בכם מחשבת בעלמא דאתי כנ"ל. כי עלמא דאתי הוא בחינת בכור שהוא ראשית. כי עולם הבא קדם לעולם, נמצא שהבכור הוא בחינת דעת וזיכרון הנ"ל. ועל כן צריכים לשומרו מכוח המידע, מכוח הבאמיות. כי צריכים לשמור את הזיכרון והדעת הנ"ל מכוח המידע מכנ"ל. ועל כן צריכים ליתן את הבכור לכהן, שהוא בחינת אהבת דקדושה, בחינת וקמץ הכהן, המבואר במאמר הנ"ל, שהוא הפך אהבת המדומיות, אהבת הבאמיות, כמבואר שם היטב במאמר הנ"ל. נמצא שעל ידי שנותנין הבכור לכהן, על ידי זה שומרין את הזיכרון והדעת מכוח המידע ממכוח הבאמיות, כי הכהן הוא בחינת אהבת דקדושה כנ"ל. ועל כן הכהן צריך להקריב הבכור לקורבן. כי עיקר תיקון וברור המידע הוא על ידי בחינת קורבן, שעל ידו מעלין ומבררין רוח האדם מן רוח הבהמה. בבחינת אדם כי אקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה. שזה בחינת ניגון שמתקן את המידע על ידי שמברר רוח טובה מן הרוח רעה. היינו רוח האדם מן רוח הבהמה. וכמבואר בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. שברוח האדם מרוח הבהמה, בבחינת מי יודע רוח בני האדם העולה וכו' ורוח הבהמה וכו', הוא על ידי בחינת ניגון עיין שם. ועל כן בשעת הקרבת הקורבן, היו הלוויים מנגנים בשיר על הדוכן. נמצא שהקורבן הוא בבחינת יד, בחינת שמחה, בחינת ניגון המבואר במאמר הנ"ל, שעל ידו מבררין הרוח הטובה וכו', ומכניעין את המדמה. כי המקרא הוא שמחתם בכל משלח ידיכם, המבואר במאמר הנ"ל, הוא קאי על קורבנות שמביאין ברגל שהם עיקר השמחה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין שמחה אלא בבשר שלמים. כי הקורבנות הם בחינת שמחה בבחינת ושמחתם בכל משלח ידיכם, בחינת ניגון שעל ידם מבררים הרוח טובה, רוח האדם, בחינת דעת, מרוח הבהמה, מכוח הבאמיות, כוח המדמה. על כן נותנין אותו לכהן שהוא אהבת דקדושה, והוא מתקנו על ידי שמקריבו לקורבן, שעל ידי זה נתברר ונתקן כוח המדמה בבחינת התיקון הנעשה על ידי ניגון כנ"ל. ועל כן, גם כל הקורבנות הם על ידי הכהן שהוא אהבת דקדושה. כי כל הקורבנות באים בשביל זה לתקן כוח המידע מכוח הבאמיות, לבררו ולתקנו ולהעלותו לבחינת אהבת דקדושה, בחינת כהן. וזה בחינת סמיכה ביד על הקורבנות, ביד דייקה, ששם פקדונות תרוחות. בעיקר הבירור על ידי היד בבחינת וניגן בידו וכו'. עיין שם היטב במאמר הנ"ל ותבין כל זה. ג. ועל כן כל אשר בו מום לא תקריבו, כי המום חיסרון. וכשיש חיסרון ונקב בכלי, אזי אי אפשר לברר רוח טובה מן הרוח רעה. כי אזי הוא בבחינת כל רוחו יציך סיל, בחינת יצא רוחו ישוב לאדמתו. כי צריך שיהיה הכלי בשלמות, עיין שם היטב היטב. ועל כן הבכור או שאר קורבן שצריכין על ידי שמקריבין אותו לברר רוח טובה מן הרוח רעה, שזהו עיקר בחינת הקורבן, על כן צריכין שיהיה שלם בלי שום מום וחסרון, כדי שיוכלו לבררו שלא יהיה בבחינת כל רוחו יוציא כסיל, שלא ישוב ויתגבר המדע מחס ושלום בבחינת תצא רוחו ישוב לאדמתו, כמבואר שם במאמר הנעל עיין שם היטב. וזה מה שמבאר רבנו זל שם, שמוציא דיבה וכסיל ונופל מאהבות קדושות לאהבת הבהמיות. כי מוציא דיבה הוא בעל מום, כי כל הפוסל במומו פוסל. ועל כן מאחר שהוא בעל מום, אינו יכול לברר רוח טובה וכו' בבחינת כל רוחו יציג כסיל הנעל. ועל כן מוציא דיבה שהוא בעל מום וכסיל, כנעל ואבן. גם זה המקרא, כל רוחו יוציא כסיל, על פי פשוטו, נאמר על בעל השונור שמדבר הרבה ומגלה מום חברו, ועל ידי זה נתגלה מומו. ועל כן הוא כסיל, כי הוא בבחינת כלי שבור ופגום שאי אפשר לנגן עליו, ואין יכולים לברר הטוב מן הרע על ידי כלי כזו כמו שמבואר שם, עיין שם. דלת. ועל כן הבכור עשו בגיזה ועבודה. כי גיזה ועבודה הוא עובדין דחול בחינת עבדות. ועבדות זה בחינת עצבות רוח כמבואר במקום אחר. בעיקר תיקון הבכור והקורבן הוא לברר רוח טובה מעצבות רוח שהוא רוח נחאה, רוח רעה, כמבואר שם במאמר הנעל וכנעל. ועל כן הבכור והקורבן עשו בכל מיני עבדות שהם בחינת עצבות רוח. כי צריכים לבררו ולהעלותו מבחינת עצבות רוח לבחינת רוח טובה, כדי להכניע המדמה להעלותו לבחינת אהבה קדושה בחינת כהן כנל. גם הבכור הוא בבחינות זיכרון הנל, שהוא לאט בכם מחשבת בעל מדעת הכנל, שהוא יום שכולו שבת, ועל כן אסור בעובדין דחול. וגם זהו בחינת 5 שקלים כסף שפודין בהם בכור אדם. כי אצל האדם בעצמו עיקר ברור ותיקון המדמה הוא על ידי שמתקן את הממון שלו, וכמבואר בדבר רבנו זל במאמר אשרי העם להמשיך השגחה, שתיקון הממון, דהיינו מסע ומתן באמונה ושמח בחלקו, הוא בחינת ניגון הדלוואי, בחינת צאו זמרה ותנו טוף, שהוא בחינת מסע ומתן עיין שם. וזה נעשה על ידי צדקה. נמצא שתיקון הממון הוא בחינת ניגון, ועל ידי ניגון התברר המדע מכנל. ועל כן הבכור שהוא בחינת הזיכרון, שצריכים לשומרו מכוח המדע מכנל, ועל כן צריכים לתנו לכהן שהוא אהבה דקדושה הפך המדע מכנל, על כן פדיונו על ידי ממון, כי על ידי שנותן ממונו לכהן שזהו בחינת צדקה, על ידי זה מתקן ממונו. בתיקון הממון זה בחינת ניגון כנל, ועל ידי הניגון התברר המדמה וזוכין לאהבות קדושות שהן בחינת כהן. וזה נעשה על ידי הממון שנותן לכהן דייקה, כי על ידי זה הממון הוא מברר הרוח טובה מן הרוח רעה המעורב בתוך הממון. כי שם בממון מלובשין כמה וכמה ניצוצות קדושות, וגם שם בממון עיקר אחיזת העצבות רוח שעיקר אחיזתו בממון בחינת בעיצבון תוכלנה, שהוא עצבות הממון והפרנסה. ועל ידי שנותן ממונו לכהן שהוא אהבה דקדושה, על ידי זה ניתקן ונתברר הממון, ואזי ניתקן המדע מכנל. ועל ידי זה נפדה הבכור וניתקן. כי עיקר פדיון ותיקון הבכור הוא על ידי תיקון המדמה. כי הבכור שהוא בחינת זיכרון צריכים לשומרו מכוח המדע מהכנל. ועל כן נותנים 5 שקלים כנגד הדעת, בחינת תיקון הדעת, הפך המדע מהכנל. וזה 5 שקלים כסף, כי מסיטרא דימינא מוכא חיברא כחספא. היינו, תיקון הדעת על ידי בחינת כהן, ימין. וזהו שקלים בחינת ניגון, בחינת משקל עשיר. כי צריכים לנגן במשקל לעלות ולירד בנגינה כפי המשקל שזו עיקר הבירור עיין שם ואבן. ועל כן הבכור נוהג בזכרים לבד, בחינת זיכרון הנ"ל שהוא בחינת בן זכר, כמבואר שם, עיין שם. שייך לאל. תיקון הממון הוא בחינת ניגון כנ"ל, בחינת יד הנ"ל, בחינת יגיע כפו, בחינת הוסמכתם בכל משלח ידיכם, שפירושו, כפי העשירות והממון אשר חננו השם, שמשם באה השמחה כשזוכה לבררו ולתקנו על ידי הקורבנות שמביא ברגל מיגיע כפו והבן היטב.